Τι άλλο θα πρέπει να δώσω με σένα, ναι, για να τελειώσω. Το πλήρωσα με κάθε τρόπο, μα εσύ τώρα βάζεις και τόκο. Για μένα ότι πεθαίνεις, δεν θα με πείσεις όμως, μην επιμένεις. Τα λες ωραία τα παραμύθια, το ψέμα μας καρεύεις να μοιάζει αλήθεια. Κι άλλο θα ακούσουν τα αυτιά μου, κι άλλο θα πάθει η καρδιά μου. Για σένα έχω ήδη πεθάνει, μ' αυτό προφανώς δεν σου φτάνει. Κι άλλο θα πρέπει να δώσω με σένα, ναι, για να τελειώσω. Το πλήρωσα με κάθε τρόπο, μα εσύ τώρα βάζεις και τόκο. Ωραία, τα διηγήσες, μα πίσω από τις λέξεις κρύβεις ποια είσαι. Ζητάς αγάπη και εμπιστοσύνη, εσύ που δίνεις μόνο καημούς κι οδύνη. Κι άλλο θα ακούσουν τα αυτιά μου, κι άλλο θα πάθει η καρδιά μου. Για σένα έχω ήδη πεθάνει, μ' αυτό προφανώς δεν σου φτάνει. Κι άλλο θα πρέπει να δώσω με σένα, ναι, για να τελειώσω. Το πλήρωσα με κάθε τρόπο, μα εσύ τώρα βάζεις και τόκο. Πρέπει να δώσω με σένα, ναι, για να τελειώσω. Το πλήρωσα με κάθε τρόπο, μα εσύ τώρα βάζεις και τόκο. Μα εσύ τώρα βάζεις και τόκο.